Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság csütörtöki adása. Köszöntelek titeket állandó vendégem társaságában, aki Váradi Tibor, a humanista mozgalom és emellett a Védegylet képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét! Mai témánk mindaz az 5 milliárd forint, amit elloptak, kiloptak a költségvetésből ezek a bizonyos képviselőink, akiket állítólag ők minket képviselnek. Én úgy látom, hogy a saját meggazdagodásuknak a mentén járnak el, mindazon esetekben, ahányszor csak pénzhez lehet jutni, vagy át lehet alakítani a szabályokat annak érdekében, hogy minél nagyobb geldeket vegyenek fel. Beindítjuk népszerű szolgáltatásunkat annak érdekében, hogy te magad is megtudhast, hogy a te személyes képviselőd mennyi pénzt lopott el tőled. Annak érdekében, hogyha megírod nekünk SMS-ben a 0630303030881-es SMS számon a parlamenti képviselőd nevét, mi megmondjuk neked, hogy ő mennyi pénzt lopott el tőled az elmúlt 4 évben. 2002-es, 2003-as, 2004-es és 2005-ös kifizetésekről van szó. Kétféle költségtérítési tétel van. Létezik ugye utazási költség, és létezik szállásköltség. Az összegek pedig brutálisak. Érdemes rágyúrni, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy képviselőd mennyit lopott tőled utazásra és szállásra hivatkozva, illetve hogy mire hivatkozik később, amikor kiderül, hogy lebukott eme hát törvénysértés, de olyan finoman fogalmazunk. Szeretjük ezeket az eufémizmusokat, amikor az adócsalást meg a sikkasztást, állami pénzek lenyúlása. Igen, törvénysértés, tehát kvázi törvénysértés. A törvénysértés valahol az is törvénysértés, hogyha az ember, nem tudom én, késve fizeti be az adóját, nem? Az APEC azonnal lecsap rá. De ne gondoljátok azt, hogy mi nem voltunk kíváncsiak az APEC véleményére. Ne gondoljátok azt, hogy mi az APEC-nek, amely hát a buldog szerepét tölti be gyakorlatilag adózásügyben, tehát ők azok, akik az adót kipréselik belőled. Ők azok, akik rátszállnak, és addig nyomorgatnak téged, amíg az utolsó fillérikben nem fizeted az adót, ami az államnak jár. Szóval úgy gondoltuk, hogy csak van véleményük erről a kérdésről, hogyan lehet számla nélkül elszámolni utazási költséget, hogyan lehet számla nélkül elszámolni szállásköltséget. Hát nem voltak hajlandóak nyilatkozni nekünk, képzeld el. Nem voltak hajlandóak nyilatkozni, és arra hivatkoztak, hogy nekik ehhez igazából semmi közük. Hagyjuk ki őket ebből. Várjál, ismétlem. Semmi közük ahhoz, így? Hogy hogyan lehetett 5 milliárd forintot elszámolni számla nélkül. Ehhez az APEC-nek semmi köze, ezt mondta. Azt mondta, hogy a politikusokkal beszéljünk, ez a politikusok dolga. Leesik. A politikusok dolga. De várjál, valaki nem visz számlát, és úgy ír le költségeket, és az APEC-nél azt mondják, hogy nekik ehhez nincsen közük. Hát mihez nincs köze az APEC-nek, könyörgöm? Az APEC-nek ahhoz is köze van, ha fingok egyet, az APEC mindenbe beleszól. Hát az APEC, komolyan, tehát önmagában ez elhangzik, és ez mire enged minket következtetni? Arra, hogy ebben az országban bizony van egy csoport, amelyik a törvények felett áll. Ebben az országban bizony van egy csoport, amelyik annyit sikaszt, amennyit akar, és ahhoz az APEC-nek továbbra sincs semmi köze. Az APEC kivonja magát ennek az ügynek a vizsgálatából. Mennyi sok SMS-t kaptunk. Figyelj, Robi, addig hadd kérdezzek egyet. Az, hogy itt az első sor, oszlop, a költségtérítés, az biztos, hogy csak utazás, vagy az ilyen utazás, vagy bármi? Az első oszlop, a költségtérítés, az utazás. Nem, mit tudom én, nem telefonszám, utazás. Füzet, toll. Utazás. Tuti fix? Utazás, igen. A második oszlop a szállás. Igen. Na akkor szerintem indítsunk. Mennyi SMS, de várjál, tehát ömlenek be az SMS-ek. Igen. Van itt egy nagyon jó SMS, azzal kezdem, MZ írja. Sziasztok, pajtások! Ha egy embert kurszát, akkor szemét hazug vagy, ha egy egész országot, akkor politikus, polgármester, miniszterelnök. De ez valóban így van egyébként. Sziasztok! Pokorni Zoltánra kíváncsi. Pokorni Zozi. Na mindjárt megnézzük Pokorni Zoltánt, aki tőzsgyökeres pesti srác, annyit már rögtön így előjáróban tudunk mondani Pokorniról. Még mielőtt nagyon belemennénk a témába, még mielőtt a utazási és szállás költségek világába így be alá ereszkednénk, nos? Hát Pokorni Zozi nem egy olyan nagy hal, ő alig 6 millió forintot. 6 millió forintot, de csak ebben az illusztris társaságban nem számít Pokorni Zoli nagyhalnak, tekintettel, hogy 6 millió forintot számoltál Pokorni Zoltán úgy, hogy Budapesti, de ő tőzsgyökeres budapesti, tehát még mielőtt fideszezett volna, ő már itt Budapesten tanár volt. Ő mindig is itt Budapesten. Neki itt volt mindig is lakása, jó polgári környezetben. Ő Budapesten él. Budapesti lakos. Ő Budapesten él, Budapesten van a munkahelye, Budapesten van a választókörzete, minden Budapesten van. Pokorni Zoltán ezek után 6 millió forintot vett fel számla nélkül lakásra. Nem, ő csak ilyen utazás, ő csak utazgat. Csak utazgat? De a 2005-ben csak 1 millió... Csak, igen, egy, de hova utazgat? Hát Budapesten lakik, várja, hova utazik? 1,7 millióért utazik, ennyit tudok mondani. Az igen. Jánosi György a következő kérdés. Ó, János, ugye itt most az igazán baloldali szárnya, az MSZP-nek a baloldali szárnyáról van szó. Ugye, a szociális érzéket. Ha jól mondom, itt a társadalompolitikai tagozat, vagy valamelyik hasonló, Jánosi György, hopp, figyelj, kezdjük szerintem. 2002-ben 58 ezer forint. Ha lenne tapsgép, bekapcsolnám. 2003, 1,4 millió. Megjött az étvágya. Meg. 2004... 2,3 millió. Egyre szociálisabb. 2005-ben fölment 2,5 millióra. Wow, hát folyamatosan emelkedik. Hát egyre többet kell utaznia valakinek, aki ennyire érzékeny szociálisan. Így van. Utazott hát, is, meg lakott is, gondolom. Utazott. Mennyire jön ki ez végül? Sajnos ezt nem adtuk össze, de ez 6-7 millió forintból. 6-7 millió forint 4 év alatt. Az utazgatás. De arra vagyok kíváncsi, hogyha én mondjuk 4 évre kapnék utazásra 6-7 millió forintot, én hova utaznék belőle? Tehát így valószínűleg az egyenlítő mentén 4-szer kerülném meg a földet, és közben mindent jól megnézni. 6 millió forintból valóban. Igaz. Tehát így, nem tudom, hogy így tisztában vagytok-e azzal, hogy így utazás az így milyen tételt jelent. Tehát, hogy így ez a 6 millió forint, ezért lakást veszünk, nem utazunk, érted? Igen. Nem utazgatunk a lakhelyünk meg a parlament között. Tehát 6 millió forintról beszélünk, várjunk csak, tehát ezt nem lehet. Pláne, hogy a dolgot így valahogy... És akkor ilyeneket magyaráznak, várjál, hogy amortizálódott az autó. Neki amortizálódott... Várjál, én egy valamire vagyok kíváncsi. Én rendszeresen járok ide be a munkahelyemre, én Pesten lakom, mondjuk itt Óbudán van a munkahelyem. Szerinted nekem ez a cég, ez fizeti a utazási költségemet? Mit gondolsz? Nem úgy számlával, vagy számla nélkül. Tudom, megvan, ez azért van, mert... De várjál, ők a szociális párt, vagy mi a franc, és ők azért szociális párt, mert szociálisan érzékenyek maguk felé. Aha! Értem. Azt gondolom. A jobb oldal az meg ilyen családi értékeket val fontosnak, és ezért mindig az egész családnak is szeret juttatni az állami pénzekből. Annyian kérdeznek tőlünk annyi mindent. Igen, vannak mi? Mécs Imre, 2002-ben 796 ezer, 2003-ban 1.663 ezer, a következő évben, 2004-ben 1.663 ezer. Ugyanannyira jött ki. Várjál, de 2005-re 1.764 ezer forint. Utazásra. Tudni kell, hogy Mécs Imre budapesti. Budapesti lakos, Budapesten lakik, és a munkahelye, az országgyűlés is Budapesten van. És valóban... Iller Picsura kíváncsi a kedveszek. Most, de itt tényleg figyelemre méltó, hogy a fölötte levő Mécs Imre fölött Mester László az utolsó 3 évben pont annyi költsége volt, mint Mécs Imrének. Biztos együtt járnak. Jaj, de milyen érdekes. Biztos várjá, együtt járnak. Van egy telefonunk. Haló? Haló, jó reggelt, bocsánat, jó estét kívánok. Orbán Viktor érdekelne. Orbán Viktor? Igen. Azt hiszem, hogy most azért beletrafáltál. Orbán Viktor! Hát igen. Mondjuk nézzük, gondoljuk először egy kicsit át a dolgot, mielőtt itt a választ elárulnánk, hogy vajon hányszor volt Orbán Viktor a parlamentben ebben az elmúlt ciklusban? Tényleg, ez alatt a 4 év alatt, tehát így hány ülésen volt egyáltalán jelen? Még mielőtt azt vizsgálnánk, hogy ő neki mennyi volt az utazási költsége? Viszonylag kevésen. Bár sokat utazott, azt tudjuk. Mondjuk viszonylag ritkán a munkahelyére. Na egyébként elárulom most már, mert én is tűkönülök. Ugyanannyit vett fel, mint Mécs Imre. És tudod, mi az érdekes, hogy ugyanannyit vett fel, mint Pető Iván? Ez összesen 5,9 millió, tehát ők is mind együtt jártak. Úgy látszik, ők valahol együtt laknak egy ilyen laktanyában. De várjál, és ugyanolyan fogyasztású autójuk van. Így van. És pontosan ugyanott állnak meg benzinkútnál. Autójuk van. Hát, hát valószínűleg együtt bandáznak, együtt járnak ide-oda. És ez eddig is föltűnő volt, hogy valahogy... fillérre, de fillérre ugyanannyira utazgattak 4 éven keresztül. Azért ezt add össze, hogy ez hogy van? Hát akár ugyan össze, ez elég szomorú úgy, ahogy van. Érdekes. Főleg úgy érdekes, mondom, hogy Orbán Viktor nem járt be a munkahelyére, és azért 5 millió forint fölött azért fölvette számla nélkül az utazási költséget. Mondjuk ebből a pénzből pont le is tudta bonyolítani a kis utazgatását mindenfelé országszerte, mondjuk ahelyett, hogy a munkahelyére járt volna be. Mondjuk arra vagyok én kíváncsi, hogyha én mondjuk nem jönnék be ide a rádióba, így műsort vezetni, így délutánonként, hanem helyette így utazgatnék város országszerte, és így mondjuk lemennék Csongrádra, vagy elmennék Győrbe, és akkor ott hirdetném ezt, hogy demokrácia. És így mi lakosságú fórumokon beszélnék arról, hogy demokráciaértés, hogy ez egy fontos és jó dolog. Akkor neked is járna 10-valahány millió. Számla nélkül. És utána gondolj bele, utána bejönnék ide a rádióba, és így mondanám, hogy szeretném ezt én elszámolni ezt az utazási költséget, méghozzá számla nélkül, ha egy mód van rá. Hát valószínűleg jól kikacadnák. Hát igen, alig ha nem. Mondjuk ki lennék rúgva egész konkrétan, hogyha csak egyszer nem jönnék be. De önmagában az is egy vicc, hogy egy parlamenti képviselő nem megy be a munkahelyére, és ez így tolerálva van neki. Nem megy. Hiszen nincs főnöke, hát ő áll a csúcson. Ki is bocsájthatná el? Hát igen. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Hú, de mennyi SMS-ünk van, te jó Isten. Egyébként még várjuk ugye azt az embert, aki eltalál egy ilyen zsírosabb falatot, ami ilyen 10 millió fölött. De annyi van, hogy az iszonyat. Igen. Hiller Pityu, bocsánat. Ő lehet, hogy miniszter volt, úgy néztem, hogy azok egy csomószor nem vesznek fel annyi pénzt. A találat, igen. Hiller István az első évben 200 000 forint alatt, és az utolsó évben 1,5 milliót azért fölvett. Várjál, de azt tudni kell, hogy a minisztereknek külön költségtérítésük van. Aha. Tehát ők egy külön kvótába tartoznak. Tehát amikor ezen a listán a minisztereket, azért ne írjatok nekünk minisztereket, mert a miniszterekhez egy másik kvóta tartozik hozzá, de azért innen is fölvett Hiller. De várjál, és akkor is miniszter volt? Lehet az utolsó évben is miniszter? Igen. Végig miniszter volt. De azért az utolsó évben fölvette a képviselői keretből is költségtérítést. Ahhoz külön gratulálunk. Imre Zsolt Fidesz és Bot János MSZP. Kérdezi Viktor, ők mennyit loptak vajon? Akkor nézzük. Én keresem Bot Jánost. Keressük. Szép. Bot János. Össze kéne adni ezeket az összegeket. 1,3 millió 400 ezer, 2,3 millió, 1,1 millió, 2,3 millió, 1,1 millió, 2,5 millió, 1,2 millió. Hát ez olyan 13 millió, ennek az összegét millió. Vette föl. Az izmos. Bot János. Hát igen, szavaz újra a maszopra. Imre Zsolt Fidesz. Imre Zsolt, megint egy kis türelmet kell kérni. Addig itt van egy Rogános kérdés is. Én már is keresem Rogán Tónit, a mi kedvencünket. Ja. Rogán Tóni, igen, 17 millió 800. Gratulálom. Igen, Rogán Tóni, aki az 5. kerületi polgármester. Igen, tehát hogy így a budapestiségnek... Jó, akkor még nem volt. Akkor még nem volt 5. kerületi polgármester, de tehát valaki mondjuk 5. kerület, tehát az 5. kerület konkrétan, az még csak nem is, hogy egy városban, de egy kerületben van a parlamenttel. Tehát ott utazási költséget számolni, az már tényleg vicces. Az már komoly. Imre Zsolt, hát szintén egy összeadhatatlan összeg. Körülbelül évente 2,5 milliót vesz fel szállásra, és körülbelül 1,1 milliót utazásra, és itt is a ciklus vége felé így növekszenek ezek a számok, tehát olyan 10-valahány milla neki is így bepocsant. Haló? Haló, jó estét kívánok, Demokráciaért. Jó estét kívánok, jó estét. Én Gábor vagyok. És lenne egy pragmatikus ötletem, nos, pragmatikus kormányunk van. Mondhatom? Parancsoljon. Ugye épülni fog ez a kormányzati negyed valahol a 6. kerületben. Így van. És hát mellette lehetne egy ilyen kormányzati lakóparkot is, hát mondjuk nem az a kimondott rózsadombi levegő, de akkor ezzel például meg lehetne spórolni az utazási költségeket is. Úgyis már iskola, kórház, színház az már nem kell, mert minek feleslegesen szóljuk ilyen hülyeségekre a pénzt, akkor legalább valamit spóroljunk az utazásokon is. Úgyhogy én így gondolom. Köszönjük szépen. És én úgy javasolnám, hogy ennek a parlamenti lakóparknak az új épületnek az ablakére mindenképp rácsokat tennék, és azt gondolom, hogy az ajtóra is nem ártana egy pár rács, és nem biztos, hogy a kulcsot oda kéne adni ezeknek a képviselőknek, és talán így egy kicsit megoldódna ez a probléma. De kéne adni a kulcsot. Na jó, hát ez persze egy kicsit gonosz volt a részem, csak egyszerűen például itt van ez a kapoi. Valaki segítsen ki, hogy ez az a kapoi, aki ilyen ultramultimilliomos? Az a baj, hogy megtelik az egész esetesval. Ja, 14 millió kapoi László. És így vissza kell lépnem. Kapoi László 14 millió, és a multimilliomos csávó. Ha jól tudom, de hát most, ha nem, akkor elnézést kapoi úrtól, és mindenképp megérdemli, hogy a fizetése, a bizottsági kiegészítése, meg valószínűleg egy pár önkormányzati posztja mellett ezt a 14 milliót fölvegye azért. A fáradhatatlan munkáért, tényleg folyamatosan hallunk róla, ahogy az országért, a közjóért beleteszi ő is a tudását, és a legjavát tetszen ettől az embertől, és hogy fejlődhetünk általa. Újhelyi István, szóvivő úr. Újhelyi István, ő minek a szóvivője? MSZP. Igen? Aha. De egyáltalán nem is tudom, hogy van az nem ABC. Nem parlamenti kép, hát az, hát hogy T-U, van? T-U. Jó, várjunk. Új, oh. 15 millió... Wow! Szép, igen, gratulálunk. Igen, gratulálunk. 15 millió az 4 év alatt 15 millió utazásra egy szállásra. Ez igen. Ez megint szép összeg. Lendvai Ildikó, na hát én nekem itt van Lendvai Ildikó, már is. Lendvai Ildikó 5.958.000 forintot. Ez a standard. Ez szerintem ennyit húzott ki a zsebünkből. Igen. Na most egyelőre még csak szemezgetünk, még csak a legszebbek, a legjobbak, a legkedvesebbek kerülnek sorra, viszont nem sokára majd szűrni is fogjuk ennél sokkal tudatosabban, szociológiai vizsgálatok által megalapozott tudományos módszerekkel fogjuk szűrni ezt a listát. Addig is még azért nagyon-nagyon sok név van itt bent nekünk, amikre mind ez egy ilyen matematikai el. Költségvetési külön kiadása a Demokrácia RT-nek. Uh-huh. Azt gondolom. Kunce Gábor. Költséglopási kiadás. Kunce Gábor. Mennyi? Kunce Gábor, amíg megtalált Kunce Gábort, én elárulom, hogy Dunaharaszti lakik, tehát a hív visz oda. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy a Dunaharaszti az kvázi Budapest, tehát, hogy így ugye, hát agglomeráció. Tehát nem egy távolság, tehát hogy Neki minden esetre ez egy igen költséges munkát jelentett, és bizonyára egy lakást is kellett bérelni. Muszáj volt, hiszen Dunaharasztiba hazajutni. Persze, érted? Igen, meg hát ugye heti kétszer van országgyűlési testületi ülés. Hát Dunaharasztiba meg vissza, hát mennyi pénzbe kerülhet ez? Hát 12 millió. 12 millió négy év alatt. Igen. De elképesztően drága egyébként a benzin, elképesztően sokat amortizálódik az autó, hát ezt így 4 havonta le kell cserélni gyakorlatilag. Hát nem csoda, hogy elmegy ez a pénz. Hát a világ pénze nem elég, ha az ember rendesen utazni akar. Igen, és hogyha dolgozni és hát akar. Megszállni, meg akar szállni. Hát, hiszen olyan messze lakik. Hát teljesen érthető. Végtelenül. Kelemen András, Fidesz, Fejér megye. Ezt szeretnék érni a kedves köszönjük, hallgató. Hogy a hely, itt vagyunk a K betűnél, csak sokan... Tényleg, ha helyet tudjátok, akkor azt írjátok már meg a képviselő mellé. Ne nekünk kelljen már nyomozni. Itt nincs összeadva. Minden esetre ilyen utazásra fölvesz évente átlagban ilyen 2,5 millió forintot. Egyébként ez is szintén ilyen egyen szám. Ezt nem tudom, hogy ezt így ők megbeszélik, leosztják, vagy tényleg egy laktanyába laknak és együtt járnak. Tehát évente 2,5 millió megy az utazásra, és 1,1 millió a szállásra. Tehát ez összesen 2,5-7,5 millió. Hát 10 fölé kijön ez. Az igen. De itt van a mi kedvencünk, Dajs Tomi, aki tőzsgyökeres pesti révén ez alatt a 4 év alatt szállásra és utazásra 10.170.000 forintot vett fel. Gyönyörű. De azt gondolom, úgy tudom, de most jobb bizniszbe kezdett, most önkormányzatban van, ugye? Ős 7. kerületi önkormányzatban ül? Igen. Igen. És az szintén azt gondolom, egy elég jó vállalkozás. De én annyira kíváncsi vagyok, de tényleg, hogyha ezt nekünk megmagyaráznám, mondjuk Dajs Tomi, egyébként megpróbáltunk ma beszélni legalább ezek közül a képviselők közül, legalább 10-et felhívtunk telefonon, hogy elérjük és tudjunk velük beszélni, hát egyel sem sikerült. Hát némelyik lakossági fórumon van, megint más ki van kapcsolva, megint más nem nyilatkozik nekünk ebben a témában. Költenek, tehát nyilván dolgoznak. Na, én annyira kíváncsi vagyok, hogy Dajs Tamás például, ő aki budapesti, tényleg mindig is az volt, ma is az. Ő szállásra 2002-ben 827 ezer forintot költött. De ez semmi, mert 2003-ban nyilván talált egy jobb albérletet. Már 2002-ben hogy... csak fél évig voltak ugye képviselők. Aha, aha. Na hát 2003-ban már egy teljes évig, hát értelemszerűen a szállás is felment, világos, 1.663.000 ezer forintra. Én arra vagyok kíváncsi, de komolyan, hogy hogyan, tehát ez hogy lehetséges? Egyáltalán, hogy számolják ők ezt el így maguk felé? Vagy ha elmennek egy ilyen lakossági fórumra, és valaki megkérdezi azt, hogy te budapesti vagy, Budapesten van a munkahelyed, és felveszel 10.170.000 forintot szállásra és utazásra, és nem viszel számlát, és megszavazol egy törvényt arról, hogy ne kelljen számlát vinned, és utána teleharsogod a médiát azzal, hogy veszélyben a haza. Robi, szerintem csináljuk azt, hogyha ezt befejezted, hogy majd, hogyha berak zenét, akkor nézzük meg, hogy hol van esetleg az összes országgyűlési képviselő telefonos elérhetősége, és akkor ezt mondjuk be a rádióba, és akkor esetleg mindenki fölhívatja, és közérdekű is megkérdezik. Hát ez törvénytelen. Ez nem törvénytelen, nem, hát ez közérdekű adat. Halló, halló. Halló, jó estét. Úgy tűnik, hogy a Tiszta Kezek pártja egyedül kivétel ebből talán. Talán ők nem vettek fel semmit. Ha, és ők kik? Dávid Ibolyát megkérdezheted? Hogyne, hogyne. Lássuk Dávid Ibolyát. 14 millió forintot vett fel. Tiszta kézzel. Találtam, csak hát sajnálom. Kik vannak ott még? Hogy hívják ezt a frakcióhoz? Herényi. Herényi Károly úr, akinek mindjárt megnézzük, hogy a Tiszta Kezéhez mennyi közpénz szabad. 13.117.000 forintot vett fel a 4 év alatt. Tisztán. De az az érdekes, hogy ő eleinte csak utazásra költött. Csak utazásra. Viszont az az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy az utolsó évben ő valahogy hajléktalanná vált, mert az utolsó nem is egy évben, már az utolsó két évben már elkezdett szállásra is költeni. Tehát 792 ezer forintot költött erre 2004-ben, majd pedig 2005-ben ez az összeg felment 1.260.000 forintra. Egy dolgot mondhatok még. Igen? Metron valakinek a blikjének a széléről olvastam, hogy a Kunce valami olyasmit mondott, hogy hát miért pont most érdekes ez? Valami ilyen volt az erre, ő. Tehát ezt volt képe, tehát ez szerint a fontos kérdés, hogy miért pont most érdekes ez? Hát így. Hogy így ahelyett, hogy lesütnék a szemüket, ahelyett, hogy elbújdosnának, de komolyan. Hogy engem ilyen gyalázat érne, ez de komolyan. Most mit pikkeltek ránk jellegű? És miért pont most? Tehát, és miért pont én? De ez az érdekes a Kunce felvetésében, hogy miért pont most? Tehát melyik lenne a megfelelő időpont? Tehát ez nem jó, vagy nem jó időpont? Ez nem jó alkalom arra, hogy elszámoljanak azzal a pénzzel, amit ők fölvettek szállásra és utazásra budapestiként, dunaharaszti lakosként a csávó? Hát igen. Karsai Józsefről pedig még nem is beszéltünk, de minden patron nem lehet előni egyszerre, hogy Karsai Józsefről majd egy kicsit később beszélünk, és köszönjük a hívást. Köszönjük. Egyébként durva, mert most így néha megpróbálok lehigadni, és azt mondani, hogy oké, nézzük meg, hogy Herényi Károly, és ez tényleg lakásra költötte, akkor ez hogy jön ki? És van egy-két összeg itt, amit mondjuk így el tudok képzelni valami normális rezsinél. De azért Herényinél, amikor ezt a lakását kivehette itt a ciklus vége felé, évente 3 millió forint. Tehát, hogyha lakást is bérelt, akkor is azért az a lakás, ami 250 ezer forintba kerül havonta, és csak ugye hetente egy pár napot laksz benne, ez az brutál. Tehát az ötödik kerületben is egy brutális lakás. Újabb kérdés hangzott el. Mégpedig Donát Lászlóval kapcsolatban, aki szintén tőzsgyökeres budapesti képviselő, az MSZP képviselője, mellesleg metodista lelkész, vagy evangélikus, de hogy is evangélikus lelkész Donát László, aki 10.214.000 forintot vett fel az utolsó 4 évben szállásra és utazásra. 10.214.594 forintot vett fel szállásra és utazásra egy budapesti lakos Budapesten, az ország fővárosában, ahol a parlament székhelye Budapest és az ő lakhelye szintén Budapest. Yeah. As a shorty playing in the front yard of the crib, fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said yeah. So then they said, oh, so that means you gonna switch it on them. I said yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You know, and as a shorty, I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I gotta be the greatest myself. Come on, come on. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. Megtudtam, hogy Kunce nem Dunaharasztin lakik, hanem Tökölön, nagy különbség egyébként nincsen. Azt tudtam, hogy Dunaharasztin lehetett a Kuncére szavazni, azért gondoltam, hogy valahol ott a környéken valóban. Akkor nem Tököl, amikor pénzt kell lopni az államkasszából. Semmilyen Zsolt a kérdés. Most már jobbosokra is kezdenek rátúrni egyébként a kedves hallgatók. De utána én jövök egyel. Jó, rendben, de várjál, itt Kövér is kell. Jó, várjál. Kövér 12 millió. 12 millió forint Kövér Lászlónak. A magyar nemzet színe java itt van velünk. Semmilyen fele annyi, mint Kövér. Semmilyen csak a fele, mint Kövér? Igen. De viszont, jaj, most mit akartam? A fele az mennyi? 6 millió. Semmiség, 6 millió. 6 millió, ez most manapság, ez semmi. Számla nélkül, utazásra, szállásra, 6 millió forint. Potomság. Azt gondolom, megtaláltam az egyik legnagyobb lakásköltséget, Lévai Katalin, bocsánat, elveszítettem, de hogy tavaly 4 millió forintért lakott, és ő jól mondom, hogy ő EP képviselő is? Európai parlamenti? Mert akkor onnan még befolyik egy pár ezer euró. Aha, de itt ezek összeférhetőek? Összeférhetőek. Aha. Simán. Várjál, itt Kókát kérdezik, Kóka nem volt képviselő az előző ciklusban. Sajnos, nagy sajnálatunkra. Ő új a politikában egyébként, tehát most próbálgatja. Nagy Imre MSZP Eger. Nagy Imre nevű MSZP-s képviselőnek a történelmet kell a neve formájában cipelnie a hátán, de gondolom, hogy ez sokkal könnyebb, hogyha utazásra el tud különíteni egy nagyobb összeget, és a szállásra is jut. Ez így mennyi? Nagy Imre... Húha, igen. Hát 1,7 millió plusz 0,6 millió plusz 3 millió plusz 1 millió plusz 3 millió plusz 1 millió plusz 3 millió plusz 1 millió. Ez sok. Ez 14-15 körül van legalább. Így van, 3 meg 3 meg 3 az 9, meg 1 meg 1 meg 12, meg itt 15. 15 millióra jöttünk ki. Nagy Imre, igen. Megszolgálta Eger és Budapest között, a távolság az roppant nagy. Gondolom, hogy minden, az összes autója ez alatt a 4 év alatt mind a 6 leamortizálódott, az alatt a 2 hónap alatt, hogy használta. Ezek helyett újabbakat és nagyobb kategóriájúakat és kényelmesebbeket kellett venni. Hát elmegy utazásra, hogyha az ember tényleg jó autókat vásárol és minden extrát bele. De azt kéne megállapítani, hogy itt párt szerint vannak leosztva ezek a zsozsók, mert tényleg egy csomó helynél egyszerűen ismétlődnek a számok. Valaki azt kérdezi tőlünk, szerintem a műsor második felében térjünk ki ezekre az ismétlődésekre. Tehát amikor majd matematikailag fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Most mondom, még csak szemezgetünk. Most még csak a ma született bárány naivitásával vizsgálgatjuk, hogy ó, hát a Baja Feri bácsi is, ó, hát a jó, hát a Balsai Pista bácsi is, jó, csak úgy mellesleg Balsai Pista bácsi 6 millió forinttal vett részt ebben a nagy nemzeti lopkodásban. Azt kérdezi az egyik SMS író, hogy hol lehet hozzájutni ehhez az országgyűlési képviselő névsorhoz, illetve erre a költségtérítésekről szóló táblázathoz. Nem olyan nagyon bonyolult, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ezt azt írja, hogy küldjük el neki e-mailben. Vicces rác, nehogy azt hitt, hogy ez úgy dugdosva van. Ez konkrétan a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a honlapjáról letölthető. Ez a www.mkog.hu vagy a www.parlament.hu. Sőt, egyébként az egész URL-t is lediktálhatjuk, reméljük van nálattól, mkog.hu/kepv/kepv/ktsg. Egyébként pont azok... HTM. Na jó, teljesen fölöslegesen diktáltad be. Figyelj, fölmész oda, hogy hogy parlament.hu, ott van, hogy képviselők, ráklikkelsz, és ott van, hogy kimutatás az országgyűlési képviselők 2002-2006-os ciklusban kifizetett költségtérítéséről. És akkor ráklikkelsz, és akkor ott van a kimutatás. Így van, és akinek nincs internetje, az pedig azt gondolom, hogy hát vagy befáradhat a parlamentbe, és ott biztos van valamilyen információs szolgált, ezeket próbálgatni kell. Tehát mindig vannak ilyen szolgálatok, akik nem szokták meg, hogy használják őket, de amikor az ember oda megy, akkor végül ki kell, hogy adják. Vagy egyszerűen érdemes fölvenni a kapcsolatot mindenkinek a saját képviselőjével, ehhez majd a műsor második felében fogunk segítséget adni, és megkérdezni tőlük. Ezt érdemes gyakorolni. SMS író. Sziasztok! Kapoly László volt pártállami ipari miniszter, a váltás után létrehoz egy céget, amely beékelődve a magyar villamosművek és az ukrán atomtermelők közé, az árkülönbözetből olyan szorul él, hogy kell neki az apró pénz. Egyébként a szociáldemokrata párt elnöke és az MSZP révén képviselő. Így van. Hát akkor lássuk Kapoly akkor, László. Jó, akkor mégiscsak rá beletre felt. Nem ő volt, csak ugye kérdeztem az SMS írókat, hogy ő ki. Igen, ő 13.835.200 forint. Azt kérdezi, hogy Fletó vagy Viktor? Hát Viktort mondtuk, Fletó nem volt képviselő az előző ciklusban. Ő is új a politikában. Igen. Még próbálgatja a szárnyait. Valaki a csúcsról kezdi. Egy tudod. Kicsit néha még elkúrja, de azért próbálkozik, és tanul a hibáit. És nagyon őszinte. Demszkit kérdezik. Demszki nem vett föl nagy pénzt, de tudni kell, hogy neki megint külön kvótája van, tehát ő külön számolhatja el a pénzét, mert ő főpolgármester, és a főpolgármester annak tök külön kvótája van, tehát ő mint főpolgármester veszi föl a költségtérítést. De azért most tegyünk egy kivételt, és azért mondjuk el, hogy azért ez is valami, hogy nem veszik föl mindenhol a költségtérítést. Demszki Gábor összesen 220 ezer forint. De azért 220 ezer forintot fölvett. De azért annyit fölvett, az a tuti. Annyi de figyelj, volt. ezt megigazolom neked, bár nem tudom, mire használta, mert ezt is valószínűleg... De várjál, de... Mert megigazolom, akkor még nem voltak az önkormányzati választások. 3 hónap eltérés, addig elment neki 220 ezer taxira. Előtte is ő volt, várjál. Előtte is, utána is ő volt. Tényleg. 15 éve ő a főpolgármester. Ja, de nem, mindig van egy idő, amíg, le, éve amíg le, nem mond le. Mi? Jó, mondjuk nem akarom védeni Demszkit, szóval ne érts félre. De várjál, tehát mi magat előszegnek veszük a 220 ezer forintot. Én arra vagyok kíváncsi, hogyha 220 ezer forintot szeretnék bárhol felvenni számla nélkül. Most így mondjuk, hogy csak 220 ezer forint. Mi az 220 ezer forint? De várjál már, 220 ezer forintot számla nélkül, írjon már nekünk az, aki fölvett bárhol számla nélkül a munkahelyén 220 ezer forintot utazásra vagy szállásra. De írjon nekünk az, aki számlával fölvett 220 ezer forintot úgy, hogy de ez komolyan, nem is értem, de komolyan. Az, hogy én otthonról bemegyek a munkahelyemre, azt nekem elszámolja a munkahelyem. Számla nélkül. És ilyen összegeket. Hát a pofátlanság pofátlanságának a pofátlansága. Hát a három rétege van ennek a botránynak. Egyik durvább, mint a másik. Lehet. És a legdurvábbat még nem is mondtam, hogy ez a költségtérítés, ez bele van kalkulálva az ő fizetésükbe. Várj, ezt hogy hívják a képviselőknél? Tiszteletdíj. Tehát nekik van egy tiszteletdíjuk, és abba bele van kalkulálva, tehát hogyha fölmentek a parlament honlapjára, akkor ne arra klikkeljetek azután, hogy képviselők, hogy költségtérítés, tehát hogy a képviselők költségtérítése, hanem klikkeljetek oda, hogy a képviselők tiszteletdíja. És ott van leírva tételesen, hogy mennyi pénz jár alapdíjba, mennyi pénz jár a bizottsági elnökségért, bizottsági tagságért, stb. És ott lesz az utazás, és ott lesz a költségtérítés a szállásért. Tehát ez már eleve benne van az ő bérükben. Tehát bele van kalkulálva a bérükbe, és ezen felül vesznek fel pénzt. Aha, nézd meg! Tehát nézd meg a parlamenti képviselőknek az, hogy parlament... Plusz laptop, meg figyelj, vagy így van, vagy rossz a parlament információs rendszere. Ez a két eset lehetséges. Haló, haló! Sziasztok! Szia! Haló! Azt szeretném mondani, hogy nem ugyan jelmész politikusnak, és akkor Suzuki-val jársz, meg ilyen kis kislakást. De kis nem lakásba laksz, hanem rögtön Audi E6, 3000-es dízel lehetséges. Vagy. Na jó, de arra sem megy el ennyi pénz, várjál, tehát 17 millió forintért? Tehát várjál, igen, hogyan? Tehát, de ez utazási költségből autót veszek? Igen, de várjál, de még nem fejeztem be, hogy vagy 7-es BMW mondjuk, de abból is egy benzines változatod, ami legalább eszik 30 liter, és el kell menni külföldre, luxus, all-inclusive ellátás. Így van. Jó, én nem állítom, hogy nem lehet 4 év alatt elkölteni 17 millió forintot, de azt állítom, hogy eközben az embernek kevés ideje marad, amit a parlamentben tölthet. Igen. De ezzel nincs probléma Magyarországon. Igen. Nincs ezzel probléma. Világos. Amúgy jó titeket hallgatni, sokat lehet tőletek tanulni. Ó, hát köszönjük szépen. De igazán sokat szerintem a parlamenti képviselőinktől, parlamenti képviselőinktől lehet tanulni. Mi így együtt tanuljuk tőlük a gengszterizmust, a lopást, a csalást, az uszítást. A legnagyobb maffia, bizony. Jó, hát ez maga a Cosa Nostra, az igazi. Igen. Köszönjük, hogy hívtál. Bár ha már gengszterep, akkor inkább hallgatnám többször a Busta Rhymes-ot, aki itt a szünet előtt nyomta a rappet. Jó, hát az nem, volt semmi egyébként, hogyha azt figyelitek, hogy pörög a nyelv ennek a csávónak, akkor megtudjátok, hogy Busta Rhymes az, akinek az a nyomába nem ér senki. Lássuk, hogy mi van itt még. Ki az, aki kíváncsi még? Eldugultak a nevek valahogy. Most már nem érkezik annyi név. Besokaltak talán, vagy nem. Igen, lehet, hogy tényleg ez sok volt egy kicsit. Egy kicsit túl lőttünk a célon. Persze mi, nem a képviselők, mi. Halló. Majd nem bejelentkezett a Red Hot Chili Peppers. Halló. Szevasztok. Hello. Szevasztok, Zsolt vagyok. Hallgatok itt benneteket. Lehet, hogy már mindjárt témát fogtok váltani, de... Eszünkben sincs. Te figyelj, titeket hallgatva az jutott eszembe, hogy hányszor álltam a gazdasági vezető előtt egy 562 forintos vonatjeggyel, 38 ezer űrlapot kitöltve, és még azt is bizonyítanom kellett, hogy egyáltalán létezem, és tényleg ott voltam, ahova mentem, tehát ez csak úgy megjegyzésként, talán okulásként mindenki kerülhetett már ilyen helyzetbe. Tehát persze. Nem az, hogy számla nélkül, tehát a vonatjegy sem volt elég bizonyíték. Tehát, persze, hát nekünk nem hisznek, mert mi hazudunk, de ővelük egészen más a helyzet, hiszen ők a hon atyák. Ők a hon atyái. Hát ki ne hinne nekik? A másik meg az, hogy hát ki van ő fölöttük. Ez a fő kérdés, hogy van főnökük? Hát nincsen, hát ők a nemzet színe java. Hát magunk közül választottuk őket, akik a legjobbjaink, azért, hogy ott képviseljenek minket. Hát ugyan ki merné megkérdőjelezni azt, hogy hát Budapest és Tököl között az utazás az 14 millió forintot felemészt. Hát plusz a szállás, ugye? Hát igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Örülök, hogy be tudtam kerülni, és ezt elmondhattam. További jó műsorvezetés. Részünkről a szerencse. Szia! Még valami? Esetleg? Valami érdekesség? Kósa. Annyi SMS kapunk, hogy az elképesztő, de most már valahogy nem a nevek hangzanak. Jobb oldal várományos az új megújulás. Az új Orbán. Lássuk Kósát. 17 millió forint. Hát Debrecen messze van. Jó, hát Debrecen Nagy és ország. Budapest között. Hát igen. Budapest és Debrecen között, és ráadásul a szállást is fizet itt, mert gondolom, hogy azért ő ott polgármester, itt meg parlamenti képviselő, rendszeresen megszáll, innen oda, onnan ide utazik, hát 17 millió elficcen, hát tényleg érdemes hírni ebben az új Fideszben, ezzel a 17 millió számmal, kezdjünk el barátkozni. Hörcsik Rihárd sátorai a új hely, kérdezi az SMS író. Hörcsik, hopp, elfordultak a lapjaim. Azt mondja, hogy, na. Hörcsik Rihárd sátorai. Úgy érzem, mint a vizsgál, elfordultak a lapok, tényleg. Oké, megvan. Ő is ezt a 4 milliós lakás lakóparkban vette ki a lakását tavaly, úgy látszik. Tehát lakásra tavaly 4 millió, tavaly előtt 3,8 millió, azelőtt is 3,8 millió, és még utazásra beficcen egy bő milla évente. Na, az a biztos. Így van, úgyhogy így képviseli önt. Varjú László, még egy utolsó kérdésként. Varjú László. Hú, hát itt nem is tudom. Ez egy ilyen közepes étvágyú képviselő. 1,3 millió plusz 0,6 plusz 2,3 plusz 1,1 plusz 2,3 plusz 1,1 plusz 2,5 plusz 1,2 millió. Ilyeneket zsebeltő be. És itt van a Jóhorn Gyula is velünk. Igen. 5 millió 177 ezer forintot zsebelt be úgy, hogy Budapesten lakik. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Kaptunk egy telefont a hírek alatt, és felvilágosítottak minket pár dologgal kapcsolatban. Például felvilágosítottak bennünket a Lendvai Ildikóval kapcsolatban. Ugyanis Lendvai Ildikó az ötödik kerületben a Verespálné utcában lakik. Ha hiszitek, ha nem. Képzeljétek el, az ötödik kerületben a Verespálné utcában, és ő elbüszkélkedik azzal, hogy ő rendszeresen gyalog, illetve metróval jár be, mert ő szeret az emberek között. Na várj, ja, gyalog, illetve metróval. Gyalog vagy metróval. De hát Verespálné utca, várjál, Verespálné utca és a Kossuth tér között milyen távolságról beszélhetünk? Mennyit vett fel Lendvai? Nem tudom. Nézzük csak meg. Az, hogy most valami balesetet is szenvedett, eltörte a kezét, vagy valami ilyesmiről hallottam, pont a BKV-n. Tehát pont a BKV-n szenvedte ezt el. Na most értesülhetünk, hogy mennyibe kerül. De hogy is Lendvairól, Dávid Ibolyáról beszélünk végig, de hogy is Lendvairól. Biztos? Persze, Dávid Ibolya, Dávid Ibolyáról beszélünk. Hát, miért folynak össze az én fejemben ezek a nők? Nem is értem. Nem is értem. Figyelj, hát szóval Dávid Ibolya. Dávid Ibolya, végig Dávid Ibolya. Hogy utazásra hát évente olyan 1 millió forintot költ. Ugye az a második, az, nem az az első, nem, bocs, első sor 3,2 millió, meg 3 milliókat évente utazásra. Wow, az igen, az már tétel. Ez komoly. Lehet, hogy naponta vesz havi bérletet. De hogyan kell ezt elmetrózni ennyi pénzt? Naponta veszel havi bérletet és kidobod. És a szállással mi a helyzet? Hát az 1 millió évente. Évi 1 millió forint szállása? Igen. Úgyhogy Verespálné utcában van egy örök lakása? Igen. Ez érdekes. Figyelemre méltó egyébként az az információ is, amit szintén a szünetben kaptunk, hogy Kuncze Gábor nem Tökölön lakik. Ő 20 évig lakott Tökölön, de mostanra beköltözött a harmadik kerületbe, és állítólag Horn Gyulának a háza fölött valamivel épített egy szép villát. Igen. Aha. Harmadik kerületben. A koalíció. Harmadik kerületben lakik Kuncze. És a harmadik kerületből a parlamentbe bejutnia neki ez alatt a 4 év alatt mennyi pénzét emésztette fel? Meg szállásköltség is van, hiszen van egy háza a harmadik kerületben, világos. Tehát óvodai ház az komoly szállásköltséggel is jár. Most érted, tehát, hogy Budáról minden nap bejárni Pestre, meg van a dugó. Óbudáról várjál? Hát Óbuda. Mennyire jövünk ki Kuncéstúl? Kuncéstúl 12 millió. 12 millió, az igen. Igen. Hát nagyobb az, része az ez egy utazás. Költséges élet. Igen. Igen. Hmm. És akkor még itt vannak nekünk hőseink. Itt van például Dr. Fodor Gábor. 8 millió 512 ezer forintért ő nem költött szállásra. A második oszlop a szállás, ugye? Igen. Ő nem költött szállásra, ő csak utazott. Tehát 8 millió hát, tudtommal Budapest. Utazott az SZDSZ-er kölcsi megújulása. Ugye? Igen, az emberi jogok és az igen, tiszta állam. Ő maga és senki más. És van itt egy másik reform SZDSZ-es figura, Gusztos Peti. Gusztos Peti, aki 15 millió 364 ezer forintot vett felszállásra és utazásra. Mindig is tudtam, hogy ez egy ilyen olyan szerény arc, nem? Uh-huh. Tehát olyan szimpatikus. Nem túlzásba, de nem nagy Zol. 15 millió. Gurnándorról hallottunk egyébként. Gurnándor az, aki egy állítólag ő is egy szép nagy házat épített itt Budapesten. A képviselő úr a szép nagy budapesti házával és a budapesti munkahelyével, amit parlamentnek csúfolunk, 15 millió 364 ezer forintra jogosult szállás és utazás ürügyén. Illés. Hú, még Illés Zoltánról nem volt szó, de majdnem sokára. Halló? Jó estét, szervusztok. Engem mélységesen felháborít ez a dolog. Az a kérdésem, hogy valaki szumázta már ezt a dolgot, hogy mennyibe került ez nekünk igen. Az elmúlt 4 évben? 5 milliárd. 5 milliárd forint. Hát az már nem sem. Most 5 milliárd forint 4 év alatt. Mondok még egy számot, ami 5 milliárd, hogyha már az 5 milliárdnál vagyunk. Véletlen egybeesés. 7 év alatt ennyit költ a kormányzat egy hajléktalan programra, amiből több ezer embert fognak, hogyha sikerül ebből a pénzből az utcáról visszaintegrálni a társadalomba legalább részben. Ez azt jelenti, hogy a hatalom jelenleg 4 év alatt költ annyit a saját képviselőinek, el nem számolva az utazására, meg a szállására úgy, hogy ő nekik többsége, nem tudom én, Budapesten lakik, és horribilis összegeket számlani a kövesznek fel, mint azoknak az embereknek a szállására, akiknek nincs hol aludni. És nincsenek forrása. 7 év alatt. Tehát ez az hetes év alatt, tehát és, nem kétszer és tudod, mi van még? És ráadásul ezt a hajléktalan programot, a szakmá, tehát a hajléktalannak foglalkozó szervezetek, civil szervezetek, ez egy előrelépés, érted? Ezt ünneplik a leghardcore-abb szervezetek, akik, tehát de az én barátaim azt mondják, hogy jó, ez egy kicsit talán a mi sikerünk is, mondja az utca ember. emberre például, tökre jó dolog, na hát ennél kicsit több megy el hát a képviselőknek. Hát igen, pontosan ezt akartam mondani, csak el akartam kerülni a demagógia vágyat, hogy ebből hány kórházat lehet megmenteni a mostani nehéz helyzetben. Hát igen, hát úgy, igen. Úgy, hogy egy kórház szerintem beleférne. Egyébként erre van egy válaszom erre a demagógia vádra, mert tényleg, amikor az ember ilyen számokat mond, akkor ezt körülbelül így szokták elintézni, hogy te vagy a demagóg. Például mondok egyet. Ez, és ja igen, tehát szerintem erre azt kell egyszerűen válaszolni, hogy te vagy a demagóg. Tehát, hogy én azt mondom valakinek, hogy hello, az Egyesült Amerikai Államok katonai költségvetése 400, vagy mit tudom, 300 trillió dollár. Ennek a tizedéből meg lehetne oldani a globális problémákat, az AIDS-et, a vízellátást és a maláriát. És ha valaki erre azt mondja nekem, hogy ez demagógia, akkor egyszerűen azt mondja, hogy te vagy a demagóg. Ó, van, tudom, hogy nem úgy van ez, hogy így egyből átrakod és egyből megoldódik minden, meg van korrupció, minden, de ennek ellenére tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló összegek azok annyiszor nagyságrendileg túlszárnyalják a megoldandó problémáknak az árát, ezért egyszerűen azt tudom mondani, hogy aki ezt nem látja be, az demagóg. Ez így igaz, csak egymás követő kormányok egymás szemére szokták vetni, hogy mondjuk a tűzijátékról elköltük x milliót, akkor abból hány lélegeztetőgépet lehetne venni. Igen. És akkor megkapják a demagógia vágyat, amiben talán van is valami beleszerelni. Van is valami, ők így egymás között, na, igen. Mert... Igen, de ezt akartam elkezdeni, csak köszönöm szépen, hogy beszéltem veletek. Köszönjük szépen. Kaptunk egy zseniális SMS-t. Ha minden nap új havi bérletet veszel, az még mindig csak 2,45 millió forint, és nem 3 millió. Üdv egy BKV-s. Tehát, kedves képviselőink eltévesztették, ami mondjuk nem csodálkoznék tekintettel arra, hogy hogyan vezetik ezt az országot, és azt gondolták, hogy a havi bérlet az napi bérlet. És minden nap vettek egy újat, akkor sem vagyunk a pénzünknél. Nem ők az övéknél, várjál, mi a miénknél. És várjál, én ma beszélgettem, képzeld el, volt szerencsém beszélgetni a Keleti György úrral. Ő ki is? Hát ő Keleti György, annak idején ő honvédelmi miniszter volt. Hát, ja igen, meg a lányom. Most úgy tudom, hogy ő az, akit mindig az első fordulóban beszavaznak. Ő Komárom-Esztergom megyéből szokott bekerülni, és egyből, tehát mindig azonnal beszavazzák. Tehát ő neki már nincs tétje a második fordulónak, az első fordulóban megkapja a szavazatok több mint 50%-át, de busásan többet. Gratulálunk. Gratulálunk, mert nagyon népszerű tényleg a körzetében. Na, ő mondta, hogy hát a szemére vetettem ezeket, meg őt is szembesítettem azzal a pénzzel, amit fölvett 4 év alatt, és mondta nekem, hogy ők ezt már kiigazították, mert most változtatták meg ezt a szabályozást. Tehát mostantól ez majd nem így lesz. És így kérdezem, hogy ők akkor ezzel ezt most kiigazították? És mondja, hogy igen. De mondom, mit igazítottak ki, könyörgöm? Hát 4 éven keresztül ezek a pénzek akkor is jogtalanul, még hogyha törvényesen, hiszen ők hozzák a törvényeket. Saját maguk főnökei, jó, hogy kifizetik magukat. Igen, igen. De hát könyörgöm, a törvény szellemétől teljesen a végtelenül idegen módon, és hát hogy is mondjam, jogtalanul, alaptalanul került az ő birtokukba ez a pénz. Hát akkor lenne ez kiigazítva, akkor lenne ez a törvénytelenség, ez az igazságtalanság, ez jóvá téve, hogyha ők ezt a pénzt visszafizetnék. Hát igen, szeretném látni ezeket a pénzeket fillérre egyenként visszafizetve. És akkor mondhatjuk azt, hogy a dologat, de akkor sincs arról szó, hogy ők nem szégyellik magukat, érted? Igen. Szégyellik magukat. Akkor nem beszélhetünk szerintem büntetőjogi kategóriáról. De Karsai Józsefet érdemes egyébként szóba hozni, talán nem ismeritek ezt a sztorit, és ezzel a sztorival kapcsolatban vagyunk, aztán igazán kíváncsiak a ti véleményetekre. 0630303881 az SMS számunk. Erre az SMS számra írjátok meg, mit gondoltok Karsai József akciójáról, akin számon kérték, ugyebár ennek a pénznek, ezeknek a költségeknek a helyét. Karsai? Az útját, igen. Tehát, Karsai. Hogy mire költötte a parlament által megadott költségtérítési pénzt, ami egyébként összegszerűen az ő esetében hát évente 3 millió utazásra durván, kicsit több, tehát hagyjuk. Ne legyünk azért. És, Karsai József 18 igen. millió 158 ja, ezer. Neked ez össze van adva? Ja, jó. Karsai József 18 millió 158 ezer. Ja, én a Pétert néztem, igen. A Pétert, de Péter sem marad el egyébként sokkal tőle, de most koncentráljunk dr. Karsai Józsefre. Jó. 18 millió 158 ezer forint. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a rekord. Én azt gondolom, hogy e fölött nincs. És, és amikor megkérdezte Havas reggel Karsaitól, hogy mire költötte ezt, ugyan mire, ugyan hogy utazta el, meg hogyan szállt ebből a pénzből ő. 18 millió, több mint 18 millió forintról beszélünk. Akkor ő mit válaszolt erre? Erre a kérdésre ő azt válaszolta, hogy ő ebből a pénzből karácsonyi ajándékokat vett a választókörzetének. Tehát ő a választókörzetében karácsonyi ajándékokat ajándékozott. Olyan mondom, már elnézést. Azért a pénzért, amely pénzt szállásra és utazásra vett fel az államkasszából. Szerintem, mint kezdő jogásznak ez nem morális. Szerintem ez bünteti jogi felelősséget von maga után, mert ez nem erre van, ez az állami pénz, ez nem lehet igaznak, szerintem sikasztás, legalább. Szerintem ezzel a választások rendjét sérti. Hát mi az, hogy ajándékokat viszek a választókörzetemnek? Tehát, hogy? Ez a választási csalás. Én ezt választási csalásnak hívom. Tehát amikor a választókörzetemben ajándékokat adok azoknak, akiknek majd szavazniuk kell arról, hogy én leszek a képviselő vagy sem, és ezeket az ajándékokat én a közpénzből, a néppénzéből, a mi pénzünkből vásárolom meg, és aztán oda ajándékozom, és utána pofátlanul előadom a tévében, hogy én abból ajándékokat vettem a választókörzetemben. Mert jó csávó vagyok. Várjál, én fizetem az ott élők ajándékát azért, hogy Karsai képviselő legyen a következő ciklusban. Csúcs. Tehát ez a csávó, de ennek nem volt elég, tehát így sütötte volna le a szemét, mondta volna azt, hogy nem nyilatkozom, de ő előadja azt, hogy ő ebből a pénzből vásárolt ajándékokat. Ez sikasztás. Ez adócsalás. Ne felejtsük, hogy számla nélkül vagyunk. Ez választási csalás. Ezek nagyon komoly tételek. Ezek nagyon-nagyon komoly precedensek. Haló. Szerbusztok, jó estét. Hát most ide egy fél perces hangsúlyszület kellett volna, vagy nyomat a végére. Viszont egy történet mondanék, ami nem biztos, hogy annyira hasonlít, viszont érdekes. Igen. Nemrégen, hát egy 10 éve, vagy 12 éve lementünk nyaralni egy ismerősömnek a nagymamájához, és voltam egy kis zseppénz. Végleg alkáltam, hogy nincs meg a zseppénzem, viszont délután a mama meglepett mind a kettőnket egy trikóval, meg egy nagyon gusztustalan rövidbatyával. És hát gondolkozni, jó, hát jót rögtünk rajta, hogy lehet, hogy nyúlva, viszont van egy gusztustalan trikón meg gatyánk. És hát mondom, tehát nem sok közel ezt a történetnek, csak amit mondatok, hogy sikasztás, nem tudom, hogy ez az egész hogy működik, hogy megszavazzák maguknak azt, hogy mennyi pénzt kaphatnak mire, de mégis nagyon nem tetszik az, hogy mások, tehát hogy ennyire a szín előtt hülyének nézett. Abszolút, mindenkit. Egyébként ennek a büntetői kategóriáját ezt még le kéne ellenőrizni. Én azt gondolom, hogy ez valamelyik beleillik. Nem tudom, hogy a büntetőjog az meddig, illetve kikre vonatkozik. Hát az állami pénzekre nagyon érzékeny, tehát úgyhogy itt majd érdemes lesz ennek utána nézni. Most én is nemrég szembesültem azzal, hogy ez lesz a műsornak a témája, de mondom, szerintem meg biztos hallgatóink közül is vannak olyan emberek, akik szívesen bújják a BTK-t. Ha van valakinek ötlete esetleg, akkor azt írja meg, hogy mivel érdemes az ügyészséghez fordulni. Köszönjük szépen a hívásodat. Hát én köszönöm, szervusztok. Doszpot Péter, a rendőrök gyöngye, ő aki a tökös magyar zsaru, aki az előző ciklusban még parlamenti képviselő is volt, és hát mondanom sem kell, hogy budapesti. 12.970.500 huf ütötte az ő markát, vagy... Tehát 13 millió, mert 30 ezer forint hiányzik a 13 millióról, tehát nehogy valakinek a fejében a 12-es szám maradjon meg Doszpot kapcsán. Doszpot 13 millió forintot vett föl állami pénzből utazásra úgy, hogy Budapesten lakik. Na, íme a rendőrök becsülete, kérem. Íme azok a rendőrök, akik MSZP-s képviselőként később állami pénzeket nyúlnak le. Arra vagyok kíváncsi, hogy Doszpot Péter ezzel hogyan számol el. Ezért aztán fölhívtuk Doszpot Pétert, hogy beszélgessünk erről a kérdésről. Mégiscsak számoljon el nekünk ezzel, igen, hogy mit utazott Budapest és Budapest viszonylatában, tehát Budapesttől Budapestig, továbbá itt laknia, hát ez hogy került neki 13 millió forintjába. Azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik nekünk, ő már nem parlamenti képviselő, nem foglalkozik az ország ügyeivel. Én mondtuk, hogy számoljon el, mondta, hogy nem kíván. Már pedig egyébként ez is jó, mert rá akkor nem vonatkoznak már a, tudod, ez a... Az ország törvényei, úgy gondolod? Nem az, hanem a... Na, hogy hívják, amikor az országgyűlési képviselőnek nem kell felelnie a jogi problémáért. Jó, igen, na, hát ez a mentelmi jog. Mentelmi jog, köszönöm. Tehát akkor ő vele talán érdemesebb foglalkozni jogi szinten. Horn Gábor 40 ezer forintból megúszta. Ő mit csinál emellett? Várjál, de ő szerintem államtitkár volt. Tehát, hogy ő megint csak egy másik. Tehát ő volt a koalíciós egyeztetésért felelős államtitkár, érted? Tehát, ő egy másik, megmondom, másik vóta vonatkozik rá, tehát hogy ő máshonnan hívja le ugyanezeket a pénzeket. De hát érdemes hivatkozni például, nem csak ő, tehát itt van például Farkas Flórián, aki hát a Fidesz cigány vezetője, 14.877.000 forinttal gazdagodott az előző 4 évben, hivatkozva utazásra, hivatkozva szállásra. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelen. Ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Selmeci Gabriella, a Fidesz szexi szőkesége, 8.512.000 forinttal távozott a parlament előző 4 évének üléseiről. Leszámítva az bizottsági díját, a tiszteletdíját. Nem tudom, milyen díjait. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, várjál, semmilyen Zsolt, 6 millió forint. Ő már volt, igen. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, újra meg újra elmondani, és bizonyosodjatok meg erről a parlament.hu-n, hogy a parlamenti képviselők tiszteletdíjába, ami az ő fizetésük kvázi, be van építve az utazási költség, meg a szállásköltség. Olyan módon, hogy az utazási költségnek annak ilyen kategóriái vannak, hogy mennyire messzire utazik. Tehát hány kilométerre Budapestről? Budapesten belül, Budapesttől 100 kilométerre ennyi, Budapesttől 200 kilométerre ennyi, Budapesttől 300 kilométerre ennyi. Tehát be van építve eleve a parlamenti képviselők bérébe ez a szállás és utazás. Tehát ez a kiadás. Jó, ezt értsétek, tehát ez a bérüknek a részét képes. Én ezzel vitatkozom vele, de... Bocsássa meg, arról nem is beszélve, hogy 2 évenként felemelik a fizetésüket. Tehát 2 évenként emelkedik a fizetésük. Most írjon nekünk már, az legyen szíves, 06303030881, akinek 2 évenként emelkedik a fizetése, úgy, hogy megfizetik az utazását plusz a szállását. És számlát nem kell vinnie. Most hagyjuk a horribilis összegeket, hagyjuk az aránytalanságokat, hagyjuk a pofátlanságokat. Ja, és hogy nem főállás. Mert hogy ez nem főállás. Világos, ez hát emelleti lehet. Emellett nekik egzisztenciájuk van, és emellett is keresnek. Mindegyiknek pusztán a tiszteletdíjából havi 500.000 forint fölött van a bére. Érted? Ennyire jön ki. Én összeadtam, és ezen felül mondom, be van építve a bérükbe az utazás és a szállás, és ezen felül számolják el a tiszteletdíjat. Na most, hogyha nem hiszitek, akkor www.parlament.hu, és nézzétek meg a képviselőkre, klikkeljetek, és akkor a képviselők tiszteletdíja, továbbá a képviselők költségtérítése rovatokat. És teljesen világos lesz a ti számotokra is. Na ehhez mit szóltok? Selmeci Gabriella felvette a gyedet is, kérdezi az SMS író. Egyébként beígértem, hogy itt fogok mondani egy honlapot, ahol a képviselők valamilyen hivatalos elérhetősége megtalálható, és hát úgy látszik, hogy tévedtem, még sincsenek megadva a képviselők telefonszámai, úgyhogy ezt valahogy mindenkinek saját magának kell megtalálnia, hogy a képviselővel hogyan tud beszélni. E-mail címeket lehet találni, egy országgyűlési képviselő e-mail címe az úgy néz ki, hogy név.vezetéknév@parlament.hu, tehát jó angolosan, hogy viktor.orban@parlament.hu, vagy most nem jut eszembe még egy képviselő neve. Szolgálatunkat nem függesztettük fel. Tudja meg, hogy az ön parlamenti képviselője mennyit lopott az elmúlt 4 évben? 06 30 30 30 88 1. Persze hogy... nem adunk garanciát, hogy ez a teljes lopás. Tehát a műsor, világos. Szeretnénk kiemelni, hogy tényleg nem vállalunk ezért garanciát, nem tudunk minden adatot. Mennyit lopott minimum az ön képviselője az elmúlt 4 évben? Így hangzik a kérdés. A telefonszám pedig 06 30 30 30 88 1. Révész Máriuszra kíváncsi a kedves kőbányai SMS író, Révész Máriusz, aki leszavazta a pedagógusok étkezési hozzájárulását. Igen. Igen, őróla van szó. Itt van Révész Máriusz. Ezt az SMS író 5.958.000 forintról beszélünk, tekintettel, hogy pusztán 32.000 forint választja el a 6 milliótól, azt gondolom, hogy inkább beszéljünk 6 millió forintról. Tehát Révész Máriusz 6 millió forintot vett fel utazásra. De az SMS az zaftos volt, tehát azért ezt így szép összerakni, hogy utána ugye kibeszél arról, hogy csökkenteni kell. Étkezési hozzájárulás. Igen, leépíteni a szocializmust, meg ilyenek. Igen, ja. Szekeres Imre. Szekeres Imre, az engem érdekel. Az valóban egy milliárdos. Ők nagyon-nagyon kevés pénzt vett föl, tehát ő annyira szerény, hogy ő 2 millió forinttal beérte. 2 millió forint számla nélkül? De én 2 millióért utazgathatnék, meg lakhatnék a következő 2 évben, és a munkahelyem számla nélkül elszámolná nekem, úgyhogy milliárdos vagyok. Nagyon szerény, valóban. Igen? Szevasztok, Csant László vagyok. Arra szeretnének kérni benneteket, hogy azért azt számoljátok ebbe bele, illetve egy picit árnyaltabban fogalmazzatok. Valószínű, hogy a haknikra vesznek fel pénzt, tehát nem a mit én bejárunk hetente egyszer a parlamentbe. Haknikra. Amikor mennek, beszélgetnek a lakókkal. A haknikra, amikor kampányolnak, tehát ez nekik munkakeri kötelesség, várjunk egy pillanatra. Tehát amikor ők lemennek a választókörzetükbe, és ott kampányolnak, hogy szavaz rám, arra fölveszik a pénzt költségvetésből. Erre sem vagyok, ebben nem vagyok ennyire biztos, de szerintem ilyen haknikra, mert ugye nyilvánvaló, hogy mit tudom én. De várjál, de erre van költségvetés, tehát erre el van különítve egy keret. Igen, tehát van kampány költségvetés. Igaz, hogy a pártfinanszírozási törvényt szintén hatszorosan lépik túl rendszeresen. Igen, és na látod, ez is megint egy misét, vagy talán egy műsort, de biztos vagyok benne, hogy ilyen magyarázatok fognak előjönni, hogy nem tudom, amikor lementünk turnézni, nem tudom én hova, milyen bizottságnak, a nem tudom miért megnézni, akkor hát mit tél Lilafüreden, a nem tudom én hol aludtunk, nem a Mariska néni panziójában, hanem mit tudom én hol, és hát lássatok csodát, hát 2000 forintban nem lehet megaludni egy éjszaka, mint én fogyasztott a kocsi, 88 kocsival mentünk, és hát biztos meg lesznek a történetek. Szerintem a Írószövetség megfelelő szekciója most fogalmazza, úgyhogy majd kísérjük figyelembe a történet további részét is, mert biztos halálos sztorik lesznek. Köszönjük szépen. Csordogált ez a pénz. Köszönjük. Szevasztok, csalá. Hello. Biztos jó sztoriek lennének, csak hát ugye úgy rakták össze a törvényt, hogy nekik ne kelljen beszámolniuk arról, hogy mire költenek. Dr. Gál Zoltán, ő az, aki 1 millió, csak a tételeket mondom, 1 millió 240 ezer, 2 millió 376 ezer, 2 millió 376 ezer, 2 millió 820 ezer. De figyeled, hogy folyamatosan emelkednek ezek az összegek? Tehát, hogy az első évben mindig kevesebb, a másodikban mindig több, a harmadikban vagy ugyanannyi, vagy mégis több, a negyedikben pedig mindig több. Tehát, hogy egyre följebb és följebb kúszik, egyre több, egyre drágább az utazás, egyre drágább a szállás, hiszen dübörög a gazdasága, mint azt tudjuk. Na most, itt az ideje annak, hogy végre egy kicsit logaritmizáljunk. Itt az ideje annak, hogy végre egy kicsit integrál számítsunk. Itt az ideje, hogy ezt az egész kimutatást az országgyűlési képviselők 2002-2006-os költségtérítéseiről egy kicsit a matematikai elmélet alapjain vizsgáljuk át. Mondjuk én mindig megbuktam matematikából, úgyhogy most rákúrtatok, mondaná a miniszterelnök, de annyira azért nem vagyok hülye, hogy az orromnál tovább lássak. Nos, nézzük meg ezeket a szállásköltségtérítéseket. Például a 2004-es évben. Arnóth Sándor 1 millió 188 ezer. ABC sorrendben mondom. Áder János 1 millió 188 ezer. Ágota Gábor 1 millió 188 ezer. Babák Mihály 1 millió 188 ezer. Dr. Bagó Zoltán 1 millió 188 ezer. Balla György 1 millió 188 ezer. Balla Mihály Tibor 1.188.000. Balogh Gyula 1.188.000. Balogh József 1.188.000. Nincsen értelme. Nincsen értelme folytatni, és meg is mondom, hogy miért. Mert ez az 1.188.000 ez gyűrűzik tovább, és tovább, és tovább, oldalakon keresztül, a B betűből eljutunk a C betűbe, a C betűből a D betűbe, az F betűn keresztül, az M betűn keresztül, majd pedig végül landolunk a Z betűnél, ahol Cvak. Egyébként Cvak az még normális, komolyan Cvak Péter 746.000 vett föl összesen, tehát azért komolyan, de jó, hát annyit azért fölvett az első évben, konkrétan utazásra, de utána legalább nem volt olyan pofátlan, hogy milliárdos létére további pénzeket vegyen föl. Szóval, ez az 1.188.000 2004-ben szállásra valahogy mindenki ennyiért szállt meg. Lehet, hogy ugyanott laktak, nem? Ugyanaz a házi néni kérte tőlük a bért, nem? Lássuk, hogy 2005-ben ugyanez hogy nézett ki. Ugyanezeket a neveket mondom, csak a biztonság kedvéért. Balla György 1.260.000. Balla Mihály Tibor 1.260.000. Balogh Gyula 1.260.000. Balogh József 1.260.000. Van még egy Balogh József 1.260.000. Az összeg is meg a név is stimmel. Balogh László 1.260.000. Dr. Balogh László 1.260.000. Dr. Balogh Miklós 1.260.000. Dr. Balsai István 1.260.000. Várjál, itt van Barta László 1.260.000. Bánki Erik 1.260.000. Másti Tamás 1.260.000. Azt hagyod ki, és bocs, hogy van kivétel. És ez tipikus esete annak, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Ennél erősebb... Kivétel, tudod milyen kivétel? Nem, de várjál. Pénz kivétele a költségvetésből, az a kivétel. Jó. Figyelj, azt, hogy itt van Szabados Tamás, aki ebben az 1.188.000-es sorban 287.000 forintot vett fel. Vagy akár Szabó Imre, aki 990.000-et vett fel, vagy nem tudom ki ez, Szűcs Erika 552.000-et. Ez azt jelenti, hogy lehet kevesebbet fölvenni. Ez azt jelenti, hogy most előlegezzük meg ezt ezeknek. Várjál, minden hányadik vett föl a kvóta. Jó, de most, csak ez. De ez a kvóta nem létezik, azt tudjátok, várjál. Azért vonjuk le a következtetés, mielőtt kitérünk a kivételekre. De először beszéljünk arról, hogy mi alól vannak kivételek. Kvóta. Tehát miről van itt szó konkrétan? A költségtérítés összege, amit mindenki felvesz 2004-ben, 1.188.000 forint. A költségtérítés szállásköltségről beszélünk. A szállásköltségtérítés összege 2005-ös évben, amit mindenki felvesz, 1.260.000 forint természetesen emelkedik. Mindenkinek ez mit jelent? Ez nem jelenthet mást, mint hogy ezt a pénzt szétosztották egymás között. Tehát konkrétan azt a keretet, ami szállásköltségre jut, azt ők leosztották, független attól, hogy van hol megszállni, nincs hol megszállni, mikor, hol, kicsoda, ezt arányosan elosztották, és így alakult ki bizony egy kvóta. Ennek a kvótának a jegyében jár 1.260.000 forint 2005-ben szállásra mindenkinek, függetlenül attól, hogy mennyi a szállás. Hát milyen nehéz is lenne mindenkinek pont 1.260.000-ről számlát hozni. Milyen szerencsé, hogy nem kell számlát hozni, nem? Szóval itt nem arról, még csak nem is arról van szó, hogy pofátlanul kiszedték a pénzt a költségvetésből egyenként külön-külön. Ebben négy párti megegyezéssel, azért annak örülünk, hogy nemzeti sorskérdéseinkben a négy párti konszenzus azért megvan. Az iraki hullarablásban, a költségvetésből kilopkodott pénzekben, itt tényleg nagy az egyetértés. Ezeknek a pénzeknek az teljes, komplett azonossága leleplez mindent. Itt arról van szó, hogy ezeket a pénzeket, a mi pénzünket egymás között szétosztották, és ráírták, mert valamit rá kellett írni, hogy szállásköltség. És erre nincs magyarázat. Szállásköltség. Erre nem lehet magyarázat. Erre nem lehet magyarázat. Hogy száll meg mindegyik 1.260.000-ből? Könyörgöm, itt van előttem 14 oldalon keresztül a képviselők neve. Mindegyik 1.260.000-ből szállt meg. Hát kit néznek ezek hülyének? Halló. Jó estét kívánok, fiúk! Jó estét. Igen, épp ezen gondolkodtam én is egyfolytában, hogy mitől annyi az annyi. Tehát valahol akkor valamiféle nyilvántartást csak vezettek, nem? Hiszen aki kifizette nekik, aki elszámolta, hát az valamiféle papír csak látott, nem? De milyen az, hogy aki kifizet téged, annak te vagy a főnöke? Na, itt gondoltál már erre? De mitől 1.188.000? Mert ennyire jössz ki, mert azt az összeget, ami amit ők kiosztottak maguknak arra az évre kvázi szállásköltségként. Tehát ez a, hát ennyit lopunk szállásköltségként mondjuk. Ezt ők elosztották a képviselők számával. És kijött az összeg, 1.188.000 jut mindenkinek. De hát akkor jó, de ez az, hogy nem egyforma, mert ugye van, akinek mégiscsak kevesebb. Arról van szó, nem, hát most beszélünk a kivételekről. Ezeknek a kivételeknek a nagy része az miniszter. Tehát máshonnan, miniszteri, tehát ők egy másik keretből kapják, tudom, ugyanúgy a költségtérítést. Tudom, dolgozom, és pénzügyi vonalon, úgyhogy... Hát akkor tetszik tudni, hogy így van. Igen, de azt is tudom, hogy ott viszont még minden 36 forintos tételt le kell dokumentálni, tehát ezért nem értem, hogy a számviteli törvény rájuk miért nem vonatkozik. De tényleg, ha mert ők a törvényhozó hatalom. Ők a törvény. Ilyenek a törvények ebben az országban. Azt is megfigyeltem egyébként, hogy ez az összeg, ez nem kúszik 18 millió fölé. Mondjuk például dr. Gyimesi Endre József, ő a maximumot vette ki, tehát 19-es számmal nem találkoztunk. Tehát maximum 18 milliót lehetett 4 év alatt utazással és szállással ellopni. Tudom, egyfolytában ezen gondolkodom, és valahogy tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért valaki valamiféle, veszi-e valaki a bátorságot, és magyarázatot azért... megpróbál-e adni egyáltalán. Hát itt van, hogy majd magyarázat, erre nincsen magyarázat. Erre egyféle magyarázat van, az a munkakönyv. Erre egyféle magyarázat van, az az azonnali lemondás, vagy pedig a szégyenteljes visszafizetés az utolsó fillérig ennek a pénznek. Én ezeket a magyarázatokat fogadom el a magam részéről. Majd pont erre legyen példa. Köszönöm. További jó utat. Szóval beszéljük a kivételekről, mert ezt kezdted el. Még mielőtt elmondtuk a törvényt. Hogy szerintem azért ez itt sokat mond, hogy van úgy látszik egy pár olyan képviselő, aki nem is tűnik miniszternek, mert azért folyamatosan felvesz pénzeket, aki ilyen reálisnak tűnő számokat vesz, hogy 638.710. Tehát ez lehet, hogy tényleg, vagy tessék, Keller László. De egyébként 287.419. De azt vágod, hogy nem csak a szállással vannak így, tehát azért vannak ilyen slágerszámok az utazásnál is. 2003-as slágerszámunk a 3.801.000 forint, amit elmondhatunk, hogy pontosan, nem, 3.801.600 forint. Tehát pontosan 3.801.600 forintot vett fel Balogh Gyula, pontosan ugyanennyi pénzt vett fel dr. Balogh Miklós, pontosan, nem véletlen, hogy mindegyik B betűs, tehát a B betűnél vagyunk nyitva, dr. Barta László 1.801.600 forint, Bánki Erik, Básti Tamás, Bebes István, tehát itt a nevek követik egymást, és az összegek követik egymást. Föl lehetett venni kevesebbet, de megfigyelhető például az, ezekből a számokból, hogy az ismétlődő számok azok mindig a legmagasabbak. Tehát a legtöbben a maximumot vették ki. Igen. És voltak olyanok, akik abban az évben nem vették ki a maximumot, olyanok, akik nem vettek fel pénzt, hát ők aztán tényleg nagyon kevesen vannak. Baja Ferenc, ő szerény volt, bár miniszter, ha jók az emlékeim, ő is 100.000 forint fölött vett fel. Szóval lássuk a rekordereinket. Lássuk azokat, akik tényleg a legnagyobb pénzeket nyúlták le. Ez a 18 milliós klub. Hát igen, de azt hiszem a 17-esekre is térjünk ki. Tehát a 17-esek is azért ott vannak a ficcen. Ott van például Ágota Gábor és Babák Mihály 17 millióval. Balogh Gyula, Barta László, a többit, ez nincs összes összeadva, de nincsen, szerintem egy csomó. Nincsen mind összeadva, de az ismertebbek közül azért érdemes csomó szemezgetni. Itt van például konkrétan 18.158.000 forinttal dr. Gyimesi Endre. Itt van 18.158.000 forinttal, de pontosan fillérre megegyezik az összeg is. Hogy lehetséges az, hogy a 4 év viszonylatában dr. Gyimesi Endre fillérre ugyanannyi pénzt vett fel, mint dr. Karsai József? Na ez a rekord. Na ez a maximum. Ennyit lehetett maximum fölvenni. 18.158.700 forint. Ez a maximum. Ezt mindketten kivették. Ezek a lányok és srácok így nyomják maguknak a fizetést, mert így nincs adó. Jó, hát azért Kósa Lajos is 17.875-tel azért jól szerepelt. Büszkék vagyunk rá. Csak úgy, mint dr. Martonosi Györgyre, aki szintén 17.875.000 forintot. Fillérre 17.875.539 forintot vett fel Kósa Lajos, 17.875.539 forintot vett fel dr. Martonosi György, akire külön büszkék vagyunk, az dr. Lázár János. 18.214.481. Ő a rekorderünk. Dr. Lázár János, ünnepeljük meg és tapsoljuk is meg ezúttal. Ő az, aki a legnagyobb pénzt kilopta a zsebünkből. Köszönjük. Azért itt még érdemes szemezgetni egy kisé, az igazán nagy stílűek között. Rogán Antal 17.875-tel. Ez tényleg szép. Igen, tényleg szép. Ő neki külön köszönjük. Lássuk csak. 17.875 fillérre a rogáni összeg. Köszön vissza a dr. Toller Lászlónál. Lássuk. Kik vannak itt még? Itt már csak egy 15 milliós, csak egy 15 milliós tétel, az, amit találok, mégpedig Újhelyi István, a népszerű szóvivő. Tragikus a helyzet. Nem nagyon találjuk a szavakat, amivel kifejezhetnénk elkeseredettségünket, és örömünkre szolgál, keserves örömünkre szolgál, hogy osztoztok a felháborodásunkban ezt a rekord mennyiségű SMS, amit egyébként sajnos nem tudtam beolvasni, mert hogy a kimutatással voltam elfoglalva, annak 14 oldalában próbáltam a törvényszerűségeket és az összefüggéseket fellelni, annak érdekében, hogy felderítsük ezt a gyalázatot, ami folyt az előző 4 évben, és ne legyenek illúzióink. Hogy úgy gondoljuk, legalábbis én úgy gondolom, hogy felháborodni egészséges dolog. Felháborodni olyasmin, ami ebben az országban folyik, már-már, hogy is mondjam, már-már nem is kunszt. Ennek nincs is. Igen, csak közben a fásultság versenyzik a felháborodottsággal, és néha a fásultság győz. A felháborodás pedig gyakran olyan, ami csak az egyik oldalra vonatkozik, és én remélem, hogy ezzel a kis szimpatikus adással, amit sikerült azt a fajta felháborodást növelni, amely egyaránt oszt mindkét politikai oldalra, és ezáltal annak erősíti a terét, hogy meghaladjuk őket. Van még egy utolsó telefonra talán időnk. Búcsúzóul. Haló, haló. Haló, sziasztok. Lehalkítom a rádiót egy pillanat. Tehát mi van, ha ez a pénz nem is költségvetési pénz? Hanem például, nem tudom, emlékeztek-e, hogy az Egyesült Államok minden kelet-európai vagy közép-európai államot megjutalmazott a Judás pénzzel, amelyért Irakkal szemben segítették őket, tehát az amerikai hadsereget. És átutalta nekünk ezt a nagy összeget, és valamilyen formában ki kellett utalni, vagyis ennek semmi köze a költségvetéshez, ez azért kellett, hogy befogják mindenki. De hogyha nincsen köze a költségvetéshez, akkor miért kellett erről elszámolni? Tehát ki lehetett volna ezt osztani anélkül is, hogy a parlament.hu-n nyilvánosságra hozzák, hogy ez ilyen jogcím mellett kiosztva. Mert akkor kilóg a lóláb, hogy belett fogva a képviselők száj, hogy senki nem megy. Senki nem is tudja meg, nem lóg ki semmilyen lóláb. Hát kiosztják a képviselőknek és kész. Mindenki befogja a felvetés azt, szerintem érdekes. Érdekes, mert az összegszerűség hasonlít, úgyhogy nézzetek majd utána, mennyit is utalt át az USA nekünk Judáspénznek az iraki háborúban való részvételünkért, mert nem is tudom mikor. Én nem hiszek ezekben a pénzekben. De ez a tévé és a rádió is bemondta, hogy átutalták nekünk a Judáspénzt. Na, az valami. Köszönjük hát szépen. A közelmúltban, nézzetek utána. Jó, cserébe mi is ajándékozgatunk tankokat, meg lőfegyvert. Jó, hát az más kérdés. Amennyire lehet, benne vagyunk, persze. Alig, hogy felszabadultunk, már rohanunk és másik államot lerohanni. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Sziasztok. Szia. Szóval el vagyunk keseredve, de annyira azért nem, hogy a holnapi adást azt ne rendeznénk meg annak szellemében, ahogyan azt elvárhatjátok tőlünk. Úgyhogy holnap 17:30 találkozunk egy órás adás erejéig, addig is csüggedjetek kedvetekre. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 17:30-tól folytatódik.